بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى كتك وكتبهم شاشة أمباو tulikuwa tuendelea na kalima ya Sheikh Badr hafidhahullahu ta'ala katika hizi siku zilizopita na zimebakia kama siku mbili takriban na tatu kuisha mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tutatoa kalima fupi biidhnillahi ta'ala mpaka mwisho wa Ramadhani insha Allah. Kabla ya kuanza nawafikishia salamu kutoka kwa Sheikh Badr hafidhahullahu ta'ala, awasalimia nyote sana na amefika salama mpaka kwao, alhamdulillah. Wameniambia niwape salamu nyote. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى أكيوا أتهميزا عبادة يكون موومبا دعاء نكوى يي يكو قريب نسيسي أيتكيا موومبيتو. Asema wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, wa kikuuliza waja wangu kuhusu mimi basi mimi niko karibu na wao. Bi maana kwa ilmu yake na kuwa Allah awaona na ajua kila wanachokisema na wanachokifanya. Ujibu da'wata da'i idha da'an, naitikia maombi ya wanaoniomba pale watakaponiomba, na waitikia na kuwajibu maombi yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na mula wenu akasema niombeni na mimi nitawaitikieni maombi yenu. Akatuhimiza Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba, bali kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha umuhimu wa dua asema, ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ndiyo ibada yenyewe, sababu hakuna ibada yoyote inayotoka nje ya dua kwa namna zake mbili, duaa almasala na duaa alibada. Duaa almasala ni pale mtu anapomuomba Allah kila anachokitaka, kama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, hiyo ni duaa almasala. Na duaa alibada ni kila ibada anaoifanya mja ni dua, kwa sababu hakika wa ile ibada anaoifanya mja ni kama amuomba Allah amuingize peponi na amuepushe na moto. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man lam yas'alillah yaghdab alayhi, yule asiyemuomba Allah subhanahu wa ta'ala basi ajue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amkasirikia mja yule. Yaani ukiwacha kumuomba Allah dua basi Allah hukughadhibikia wewe usiyemuomba, kwa sababu vile utakavyokuwa huwezi wewe kutosheka ukasema kuwa humuhitaji Allah subhanahu wa ta'ala hata kwa upepesi wa macho. Sasa kutomuomba dua ni kuonyesha kibri, kwa wewe umetosheleka kutokamana na Mola wako mlezi aliyekuumba wewe, ambaye wamuhitajia katika kila jambo lako. Kwa ukiwacha kumuomba Allah, Allah akukasirikia. Kinyume na kiumbe. Kiumbe ukimuomba ndio kukasirikia. Mwanadamu ukimuomba akasirika. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala usipomuomba akukasirikia. Kwa ataka kuko wewe umuombe subhanahu wa ta'ala. Kuna hadithi nyingi zinazohimiza kukithirisha ibada ya dua, kadhalika kuonyesha fadhila kubwa ya ibada hii tukufu ya dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi ameyabainisha haya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول حديث قدسي رواه الإمام مسلم الله سبحانه وتعالى سيما أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعانا ممن نيبو كتك ظن يمجوانك أنا فيني ذنيا. Imana ukimdhania Allah uzuri, utapata mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimdhania Allah ubaya, basi ni wewe mwenyewe umejichagulia mabaya. Na hii utaona kwa baadhi ya watu, ikiwa mambo yake haendi sawa, sasa mimi ndio nilivyojaliwa, yani Allah ndio anijalia mimi kupata tabu na dhiki. Kwa ye amdhania hivu mula wake, basi ndivyo utakavyoishi maisha yako. Kama vile ukimdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, na utayakuta mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu idha da'ani, na mimi niko na yeye wakati wowote anaponiomba. Ukitaka Allah awe na wewe, akunusuru, akuhifadhi, muombe kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala dua. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. طب السلام عليكم. الدعاء ديو عبادة ينيوي. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kwa Allah akatuambia sisi tumuombe atuitikie maombi yetu, na wale wanaofanya kibri, sababu anaiacha dua ni mustakbir. Allah akasema innal ladhina yastakbiruna, kisha akaita dua an ibadati, akaita ibada, au ataingia ndani ya moto wa jahannam wakiwa wadhalilifu wal iyadhu billah. كذلك حديث نجين النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. حديث رواه الترمذي. هكونا كيتو كيتو كيتو كفو زيدي ملي الله سبحانه وتعالى كتك عبادة كما عبادة يكون الله سبحانه وتعالى الدعاء. نهيني كونيش فضل كبوة يا عبادة يا دعاء. كذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى سمع يا ابن آدم أي من آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. والحديث رواه الترمذي. أيها المنادم حقيقة ويوي هوتا نيوم بنكوني ترجية اسبقوا انتكو سميه ما كسياك ولا سجال انتكو سميه ما دام ونيوم. نهي حديث بياني دليلي يكون يشى فضل دعاء. بل امتوم صلى الله عليه وسلم katika kuonyesha uzuri wa ibada ya dua ni kuwa ametueleza kuwa hii ibada haianguki vile itakavyokuwa. So mtu anaweza kusema kuwa mbona mimi naomba lakini sioni kile ninachokiomba nikikipata, Sengine shetani uje kwa mtu akamwambia namna hiyo. Lakini ukisikia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuondolea wasiwasi huo. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة هكون مسلم يوتي أن يومب دعاء يوتي ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم بمعنى دعاياك إن نياك همنا مذامبي هم بمذامبي يا رب جعلي النوبوم بي همنا هجيبيوي دعايو ya rabbi njalie siku ya Eid mpate marungi, haijibiwi dua hiyo, sababu dua ya kuomba maasi na uchafu na uovu hiyo haikubaliwi. Kwa ukiomba madhambi dua yako haikubaliwi. Kwa hivyo sharti isiwe ni dua ya kuomba nini, madhambi. Wala qati'atu rahim, wala kukata kizazi, isiwe dua yako waomba katika kukata kizazi chako. Maadamu dua ile haina mambo haya, haina madhambi haya, illa a'tahu Allahu ihda thalath, Allah atakupa moja katika haya mambo matatu. Yasikilize makini. Imma yuajjilu lahu da'watahu, imma atakupa kile kile unachokiomba upesi hapa hapa duniani ukapewa. Omba nini? Kitu fulani ukapewa, ukaona jambo fulani umeliomba, Allah akakupa. Kwa mfano umeomba mtoto, Allah akakupa. Ama umeomba kazi fulani watakaifunguke, Allah akakufungulia pale pale. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, au ile dua yako uliyoomba Allah akakuwekea wakati utakapohitaji zaidi kesho akhira, Allah subhanahu wa ta'ala akakulipa kwa ile dua yako uliyoomba huku duniani. Pengine ulikuwa unataka kitu cha kidunia, lakini Allah akazuia, hakukupa kile ili kesho akupe ajiri kubwa mbele yake akhira. Kwa hiyo bado dua yako haijafanya nini, haijaanguka, iko pale pale. Wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha, au amuepushe na jambo baya, janga ambalo lingelimpata yeye mfano wa kile kizuri anachokiomba. Sasa wewe hujui kuwa dua yako ishakubaliwa, Allah amekuepusha na jambo ovu. Lakini kwa sababu mtizamo wa wengi katika watu ni wa karibu sana, aona kuwa yeye atakaa kiomba akubaliwe kile alichokiomba ndio akipate, na pengine angekipata ingelikuwa nini, ni shari kwake, kwa ni shari kwake. Katika athar kuwa mja huenda akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo, Allah ataka kumpa lile jambo, malaika wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asimpe, kwa kuwa itakuwa ni sababu ya kumwangamiza yule mja, akazuiliwa asipewe kile kitu, sababu yaweza kuwa ni sababu ya yeye kuangamia. Kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala akazuia lile jambo asikupe, kwa sababu halina khairi na wewe. Na ndio mmoja katika salaf akawa yosema kuwa nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kisha asinipe lile jambo, nafurahika zaidi kuliko akinipa. Kwa nini? Nasema kwa sababu akinipa ni chaguo langu, ni mimi ndio nilikuwa nataka iwe hivyo, lakini asiponipa ni chaguo la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yajua kile kinachonifaa na kile kilichokuwa na khairi na mimi. Walakin akthara an-nasi la ya'lamu, wengi katika watu hawajui hivyo. Binadamu ameumbwa ataka mambo haraka haraka, akiomba tu yatakapata. Lakini wakati mwingine kutopewa kile kitu ikawa ni kheri kwako. Na mangapi ambayo mja ashawahi kuomba hakuyapata, kisha baada ya muda akajua kumbe ilikuwa ni kheri kwake kitu fulani ya kukipata? Mangapi? Wewe jiangalie katika maisha yako, utakuta kuna wakati jambo fulani ulikuwa waomba ulipate, baadaye ukagundua shari yako, sema alhamdulillah, alikuwa naomba nilipate sikulipata. Masahabu waliposikia maneno haya mazuri qalu, wakasema idhan nukthiru, tutaomba sana basi sisi. Qala Allahu akthar, Allah ni mwingi zaidi, ombeni mnavyotaka. Wal hadith rawahu Imam Ahmad wa Hasan. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna Allaha hayyun karimun. Katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zinazolingana na yeye ni kuwa Allah ni mwingi wa haya mkarimu subhanahu wa ta'ala. Yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Aona haya mtu anapomnyanyulia mikono kumuomba ayarudishe mikono yake miwili sufuri bila ya kumpa kile anachokiomba. Allah subhanahu wa ta'ala aona haya mja wake anapomnyoshia mikono kumuomba kisha akamregesha bila ya kumpa kitu. Kwa kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala unapoomba. Kuna watu waomba lakini aomba huku kama ajiuliza, sijui hii nitapata ama sipati, basi acha tuombe tu, hupati kitu wewe kwa sababu huna dhanna nzuri na Mola wako. Kwani kipi unachokiomba wewe ni kikubwa mno hawezi kukupa Allah subhanahu wa ta'ala? Kipi? Kwa omba Suleiman alayhi salatu wasallam, angalia husnu dhann na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Akaomba ufalme ambao hakuna mtu baada yake atakuja kupewa ufalme kama huo. Hapo hapo Allah sema fasakharna lahu ar-riha. Allah akamdhalilishia upepo. Kuna mfalme gani hapa aweza kusema upepo uende kulia ukienda ama kushoto ukienda? Nani aweza kufanya hivyo? Na nani ambaye aweza kuwafunga majini na kuwatuma fanyeni hivi msifanye hivi? Na wengine akawafunga na masilisili, awatuma anavyotaka yeye. Yaani ukitaka kujua ufalme mkubwa Allah aliompa Suleiman, mfalme wa saba ambaye ni mfalme Hudhud, asifu ufalme wake wa utiyat min kulli shay, ana kila anachokihitajia, walio maana ya maneno. Alafu mwanamke huyu huyu yuwaje kwa Suleiman alayhi salatu wassalam akiambiwa aingie sebuleni anyanyua nguo yake, sio afahamu, yani kile kitu hajawahi kuona maisha yake. Ikiwa mfalme afanywa aone mambo maisha yake hajawahi kuyaona, huyo ana ufalme wa kiasi gani? Anyanyua nguo afikiria anapokanyaga nini? Ni mawimbi. Ambiwa glasi tu zimetengenezwa na majini huku kwetu, kuna majini fulani hapa kazi yao kutengeza flow hapa. Wakati huo صرح ممرد من قوارير تنجزوا na glasi bwana, wala usijali, weka nyaga tu, kuna mawimbi, kuna chochote hapo. Sitaki kutumia lugha ya hapa kisasa hivi ningekwambia, lakini wacha tu. Lakini yani mfalme kufanywa ajione kama mshamba mshamba hivi, jamaa muona kuna mchezo hapa? Si mchezo shekhi, ule ni ufalme mkubwa mno. Umetokana na nini? Dua. Dua. Ameomba ufalme ambao hakuna atakayekuja wala haitatokea. Si leo watu wanaendelea? Watu wameendelea sana, sio? Mbona hawezi kuwa kama mfano wa Suleiman alayhi salam? Kwa sababu Allah alimtakabalia dua yake. Hakuna anayeweza kupata ufalme kama huo. Ama Qarun mfano, Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a, bimaana walikuwepo wengi kabla yake wana nguvu zaidi kuliko yeye, wana mali zaidi kuliko yeye, ajiona tu anacho. Wewe wafikiria Qarun angeishi leo na funguo zake zile za kutaabisha watu wabebe, angeona kikadi cha benki tu mtu atembea nacho akitia hivi atoa pesa, angekuaje? Si angejiona hana chochote? Watu wa kawaida tu watembea na vikadi bwana. Yeye mafatiha hula tanuu bil usbati lil quwwa, angeishi leo angeonaje? Hivi Kisra na Kaisar walikuwa wakipepewa na ujani wa nini? Wanaama yule aitwa nani, mbuni, ati apepewa na jani, angetuona toka chini ya AC hapa angesemaje? Hatuna ufalme, hatuna chochote, tuko chini ya feni. Hakuona hata feni yule, na ni mfalme mkubwa aliyempita. Lakini nani anaweza kusema apeleka upepo kulia na kushoto? Nani anaweza kusema yeye yuamrisha majini? Nani anaweza kusema ajua lugha za wanyama mpaka mdudu chungu asikia sauti yake na iwajua anachokisema? azungumza na ndege. Nani ana jeshi katika huu ulimwengu ulioendelea kiteknolojia? Wa hushira li Sulaimana junuduhu min aljinni wal ins wat tayr, katika majini na watu na ndege. Ndege hawa amrisha ndege waje. Hudhud azungumza naye katika suratul Naml, bali chungu katika suratul Naml. Suratul Naml amsikia sauti yake. Fatabassama dhahikan min qawliha, kwa yale maneno mazuri aliyosema yule mdudu chungu. Halafu jeshi lake lina majini. Mmekaa nyinyi wanadamu huku, hao wana maji wapita, wana maji, ngoja majini wapita. Sikia majini hao wapita, wawaona. Yaani fikiria mkisalitishwa majini wapige makofi tu, mwaweza kupigana nyinyi na silaha mlizo nazo za leo. Hizi silaha za leo hizi. Kwa mfano tuwe tasawur, ingelikuwa kuna jeshi kweli la majini saa hii, liambiwe sasa nyinyi hata si wengi, watatu tu, tembea tembea, kata makofi tu wao. Wewe umekaa na kijibunduku chako kipita hivi, kwani kwa baki mtu zake na za kuwazima wasema wenyewe, hakubaki mtu pale. Sasa nyinyi semeni mtakavyosema, angalia dua ilivyofanya kazi. Sasa wale ndo walielewa maana ya kumuomba Allah na kuwa na husnu dhan. Ndio hapa masahaba walipomwambia Mtume SAW kuwa tutakithirisha, idha nukthir qala Allahu akthar, omba bwana wala usiwe na wasiwasi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hicho unachokiomba atakupa na aweza kupa zaidi ya hicho. Kuna adabu lakini muhimu ambazo atakikana muislamu ajipambe nazo ili dua yake ikubaliwe, na kuna asbabu Mtume SAW ametufundisha ambazo kwa ajili yake Allah hukutakabalia maombi yake, yale maombi yako na muombe. Sa haya insha Allah taala tutakuja kuyataja kwa kifupi tu katika kikao cha kesho insha Allah, katika adabu za dua, si zote, kadhaa tu, na zile asbab ambazo hupelekea mtu kukubaliwa dua yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.